الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لسؤال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جزاك الله. سورة المطففين مكي سورة نزولان شپاق آتيا ده سورة عنكبوت پس نازل شوه ده ده فرد سورة بقرة چه دوهم سورة ده قرآن اور ترتیب کی دریا آتيا ده تریاسی نمبر سورة انفطار پس لگول شوه ده رب ده سورة ده مكي سورة تلا مكي سورة کے احوال ده قیامت نبضی سورة کے ترغیب اعمال صالحات اخبال اعمال ده اتا لفق قرآن سنت بانده سباب یا خفه یو جور پسی راڑا دوی مجموعه سورت اخره کې نفی شفاعت قهری وشوه نو دې سورت کې وایي په خپل عمل به خلاصېږي د بل بل نشي خلاصولی درېیمه مجموعه سورت نهم کې وایي دوی د قیامت تکذیب کوي دا د دولسم دیارسم کوي د قیامت د منکر نشانې ته ښیي چې دا به څوک کوي یو جور پسې راڼه څلورم امتیاز ربته مکه سورت کې شپاړسم کې پټېدې بندې شي دلته نورمن کوي ځکه چې سجین کې لیک دی پر کمپل وځي پینځم اوجا مخزور شپږم یاد کوي چې ما غره کبره فکر کریم څه شي دوکه کړې په رب عزتمن باندې اندل تار نور چور وی چې پړو زنګ راغلی ځکه امتیازات د سورت سورت ممتاز دی په بیان د متففینو باندې د کم تلونکي سورت د سورت نوم هم دکه دی دویم امتیاز سورت ممتاز دی ان کتاب الفجر لفی سجین دریم تیار سورت ممتاز پر مرچود عمل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون بل امتیاز سلورم آر نمبر اٹھارہ بان ان کتاب الابرار لفی علین بل امتیاز سورت ممتاز پر نمبر پچیس شب یسقان من رحیق مختوم ختام مسک کو پر فضار کر رہتا ہمارا پس مبتدان پسوں مختصر خلاصہ سورت کی ترغیب گاہ ہمارے صالحہ ہوتا ندید وزارت پر مثال پیش کر دیں عام طور سره دنیا سیزونه خلک چې اخریا خرته یې نه اختیار پکې کوي اما معمولي شیانه ګوړه غوړي تیل څه دا سور تحقیق کوي چې بل له ورکوي نو پتلې ورکوي چې زیاته نه لاړ نه شي چې بل نه اخلي نو پتلې ګوري وته چې کمره دانه کوي لیکن هغه هغه عمل هغه قدا چې دا باندې ستا دنیا د آخرت د دواړو عزت درمدار دی د ادم بچ کوي هغې کې ته تحقیق نه کوي اګه تحقیق نه چې ایمان ته تا کې ایمان ته په قران ته لږ د ایمان ته ټول کتاب کو قران ته ویل ان ته ستای ته په خپل ایمان سره پیګه ایمان به دي ته به د مسلمان حجونه بکر او جبنی سات سلام په حضور کړي او دا رنګ اعمال تلی په سنت باندې د سنت دا تړ تل پر تل تل چې هغه د پیغمبر اسلام احادیث نو ته په ځان په کړه نو معمول شیانه اگر بیتول نه ده بیتول بچیا اگر کم چې استاد عزت او ذلت ما در مدار دنیا د اخرت چا صحیح قیدا او صحیح عمل اره په قران نو تعالی نه په سنت باندې بدبخت یو دلی ابو برده رضی الله عنه نبی اسلام چې د اختر موز کو نو دا وی چې اخر موږ چې کله موز وکړو نو تاسو به لاړ شئ، تاسو به خپل څاروي حلال کوي. ابو برده ابن نیار رضی پاتې ده او د رضی چې راتلم زما بچي وږي وو، ګاونډیان وږي، ما خپل چیلی یا غویر چې حلال مې کړ او ټک ټوک مې خود زمې چې دا بس دا در پوکړه دکه بچي مې وږو ګاونډیان وږي. نبی اسلام شاتوکه شاتو لحم نه ستا قربانۍ نه شوې، ولې تا د نبی اسلام د دغه حکم نه مخکې کړی دی؟ سنت دې پرېښی دی، هغه په خطۍ نیت کړی وه که نه؟ د الله رضا لی کړو، د غریبانانو دپاره کړو. هلو نبی اسلام شاتو که شاتو لحم ستا قربانۍ چې دا ستا غوښې کړي دا قربانۍ بل سړی بالا لې دار علی رضی الله عنه سړی دی چې په ایدیا کې موز کو نغمه نه کړو او د موز مونه منه کوي. هغه ورته وایي نه، ته تا د خلاف نبی اسلام نه چې موږ نبی اسلام نه لیدل چې په دې ځای کې موز کړی، موږ ته ویل په عیدګاه کې موز ته د نپل نشته دا پوه شي. نو دارنګه دې کتاب ته خپل ایمان دې په قرآن باندې اتره، دا تله د ایمان خپل عمل دې اتله په سنتو باندې. ویل للمطففین هلاک به پار کم تلونکي، مطفف هغه چاته وایي چې کم ځان له پوره اخلي بل له کم ورکوي. اوس مخکې ته تفسیر کوي الذین مطففین هغه کسان دي ذکتالو الناس کله چې تور کوي د خلکو نه ځان له یستغفرون پوره اخلي وإذا قالوم یعنی قالو لهم کله چې تور کوي د خلکو لپاره، کله چې پیمانه کوي خلکو لپاره وزنوم یا تور کوي د خلکو یخسرون د کامې ورکوي، یا په تله کې ډنډۍ وایي، یا دا دغه چې ګاټ دا وزن شیان دې سوی مړه سیرونه دې کې کمې کړې زیاتې کړې د اغوستو یو کاڼۍ د ورکول بل کاڼۍ، نو په دې کې دا کمې کوي. وإذا قالوا لهم یعنی کله چې دی پیمانه کوي د نورو خلکو لپاره، یا تول کوي کمې کوي. یو دکاندار هغه دوه قسمه کاڼۍ جوړ کړي، دړای یو نوم یېښه سبحان الله او کمه وه یو پاو، او بله وه الحمدلله هغه پوره وه. چا به څه شی راغه په ده به خرڅوم، ده به دوی ته وې وی دړه راغه هلکه هغه به دی کمه د الحمدلله دړه مطلب چې درانه راړه اخلو سې نه، او چې کله به د خرڅو نه ته وې ده به دی دړه راغه هلکه وای که سبحان الله تته پر دړه مطلب چې کم هغه سپکه راوړه. نو څو قسمه طریقې دی، یا پتله کې ډنډۍ ته لاس اخلي وایي کوم شی په چا نه اخلي، نو دا د بل طرف ته لاس اخلي چې هغه اوچت نشي ورپسې. وإذا قالوم کله چې تور کوي دی کله چې پیمانه کوي د خلکو دپاره، یا تور کوي د خلکو نه یخسرون کم دا کوي کمې کوي تاوان نقصان ورکوي. الله ظنو ا دې ګمان نه کوي او دې ګمان نه کوي دا خلک دا کم تري چې دی پورته کېدونکي دي ورځ لوی تا ګوره ګمان وي یقین نه، یعنې چې سړي ګمان کوي په قیامت ادا نه شي کولی دا نن چې دا څوک ټول دا دغه کوي دوه نمبره کوي ملاوټونه کوي کم ورکوي دی په قیامت ګمان هم نشي یقین خو پرې ده په خدای باندې چې قیامت منو قیامت منو د قیامت نه مالی چې الله ته مخامخ کېږم. یو ما کوم په دغه کې اوبه درېږي خلک مخامخ راځو مخلوقات چې هغه شرمېدلې ولاړي کله انې داس کار څنګه چې دی کوي ان کتاب حجار کې نه لیک دنه د بدکار پسې جین کې دی دا کم چې تلی اما ادراک ته شي په کتاله شده شي جین کتاب مرکوم لیک د لیکلې شوی په علاقه د ابدور کې لپاره ده تقدیب کوونکو د الله د کتاب الذین کم تلونکي هغه کسان دي چې تقدیب کوي د ورځې د قیامت و ما کدی تقدیب نه کوي په قیامت باندې مګر هر یو موت نه هر دن تیرې کوونکي بدعتي اثیم مشرک ادات الله نه خداره ادات الله علی کجلوسیش په دوانې اتون زمونږه نو وای دې کیسې د پخوا نو دای نه خلا کله چرنا دا کیسې نه بلکې دا زنګ راوسه پروندای باندې هغه چې دوی کوونکي هغه بېمانه د بېمانه زنګ پړ را ځکه قرآن ته کیسې وایي کله نام بېشکه یقینا دی چې دي ان رابین خپل ربنا په دار کې په پرده وکړي الله د الله دیار وطن کې کدی ججونه کړي کار سي کړي ثم انم لا سال جهیم یقین ده دی به دنه کړي جانم ته ثم بیا به ویل چې ته هذا الذي داغه مقام شي وي تا په دې باندې تکذیب کوونکي ذکر په ټول کام کو خپل عبادت نه تل په قران باندې خپل عمل په تونه نه تل کلا یقینا بشکه ان کتاب راوي بشکه لیک دنه کانو خلکو چې قران ته ناسو کې ده په قران او عمل په توحید په سنت باندې طلب خامخا په اوچت مقام کې وي اما درګه چې په کتاب کې سره اوچت مقام کتاب مرکم لیک دلی کله شوی یلته دی لیک دې چې نو لیک دې هلته مخکې نه یشهد المقربون حاضریږي به دې دایتا د ذکان الله جل کتاب ته ناسو ځان مقرب کړو الله ته د دې به هلته د روحونه به هلته ځي د مرګ نه بعد الین ان لبر لفی نعیمه یقینا نیکان خلک چې عقیده ټیکو عمل په سنت تلو لفی نعیم خامخا په نعمتونو کې به په تختونو به ناست وي ینظرون کتونکي او بل ته پیژنې به ده په مخونو دی کې تازګي د نعمتونو یسخونه سکول به چې په دی باندې میراخي که نه شراب مخ مختوم مهر شوي ختام وسک مهر به یې د مشکو یعنی مشک نن سبا د ار زمانه کې د سرو په ډبل باندې قیمت دی نن چې سرو په 5 لاکھ نه مشک په 10 لاکھ باندې توله نو د هغې بودجه چې کومه د مشکو به وي دنه شراب به یې لاسنګوي ښه وفي ذلک فاصلو د دې نعمتونو کې فلیتنافس متنافسون شوق د وساتي شوق ساتونکي شوقي څوک د اسونو شوقي دی څوک د سپو شوقي دی څوک د پیسو شوقي دی شوقي دی دا که شوق ساته دا دغه مقام ته چې هغه شرابو بوجه د مشکوي به هغه دغه دی دا په ساتې دی قرآن ته کښېنه ومزاج من تسلیمه ګډوډتیا دی به وي د تسلیمو په دغه شرابو کې به تسلیم ومي تسلیم شه دی عینا نه چې یو چینه دا تشرو چې مړېږي به په دې باندې مقربون هغه کوم چې مقرب د الله کتاب باندې ځان ډېر نږدې کړی هغې به خالص دغه تسلیم نه څکي او د نور په کې د تسلیم نه په هغه کې به ولګونې یو څو ساعت کې کوي ان الذين اجرموا زجر منكرين ده د قران یقینا کله چې جرم وکړو وی بده یې و دې من الذين دا کتانا امن چې منلو مثلا قران ته ناسو ای پر به خان تش قران ور دي تش قران ور دي وګوره و اذا مرو بم کله چې راته دل تیر دل په دې باندې یتامن ریدی پوند به وګوره هغه داری هغه چې بل چاته مسلمان هغه دادی هغه قران تش قران ور دي و اذن قلبو اله الیم او کله چې تل بخلو کورن دا مطلب به فاکن مستی کوونکی خبره بعد بعد کوله وادار هم کله چې به ولیل دا مومنان ویل به نه هؤلاء الضالون یقینا دا کسان ګمراهان دي قرآن را ګمراهان دي اوس هم ګمراهان دي اولیا نه مني اما رسول عالم حافظین نو لیږلی شو دی پر مومنانو باندې پر قرآن والو باندې ساتېدونکي دي دا مارو د دې عمل پر خپل ځان پوه کړه فلیوم الذین پر نن ورځ هغه کسان چې منل دا مسله قرآن ته ناست دی د منکرو نه به خندېدونکي اعلان بشي یال سو بل کو پارو یک په تاسو باندې ناسي اعلان بشي یال سو بل کو پارو یګم پوره پوره بد لور کړی شو مون کرین ته د هغه چې دوی کوم کې صورت انشقاق د نزولان درې تیارې صورت انفطار پر نه شو اور تریمان څلور تیارې صورت متطبقین پسې رب د دې کې مخه ته مخه صورت ترغیب اعمال صالحه ته چې خپل اعمال په قران تعالی دل ترغیب صحیح عقیده ته چې ګوره په صحیح عقیده ګوره هغه اعمال هر سره خول به په اذن ورکړي دویم امتیاز دویم ربط مخ ضرورت کې دیر رسم آیت کې قرآن ته د منکرین کول ذکر دا کسی دی نو دلته کې آیت نمبر 21 په زیاد کې چې تش کیسه و نه عمل به هم نه کوي نو دو جور پسې راځي بل او جامه مخ ضرورت کې د ناشکرۍ د ناشکر انسان ناشکری بیان کړې وه نو دې صورت کې د ځمکې او د اسمان انقیاد یعنی هغه انابت الله ته هغه ذکر کوي یو جور پسې راڼه لید ترغیب او څلورمه رب مخکې صورت کې آیت نمبر 20 کې د دې مقام د حاصلولو لپاره کوشش دی کې کوشش کوونکي شوق ساتونکي دلته آیت نمبر 6 وایي ځکه چې بیا به ورسره مخامخ کېږي خپل عمل سره نو هغه عمل وکړه چې الله چې ورته مخامخ شي بیا خفه نه. پنځم رابط مکه ضرورت کې منت کې وي او کم درش کوي مؤمنان پر خاندي دلته سوارتم کوي ځکه چې دوی په قیامت باندې یقین نشته. امتیازات د صورت صورت کې اول آیاتونه یعنی د ځمکه اسبانو د تابعداري بیان د بله شان نشته په دې طریقه شته سي خو په دې الفاظو نشته. دویم امتیاز رو ممتاز پر شپږم باندې یو انسان نه ککات هنلر به کت خان په ملاقات بل نشته. بل امتیاز رو ممتاز پر دست باندې و اما من اوت کتاب و رازو ظهری فسافا یدو سبورا واسه سعید بل داشته نشته. بل امتیاز رو ممتاز پر نسول اما فلاق خیم بشتب و لیر و ما اصق و القمر تاسق تاتر قبولنا تبقان آن طبقا. مقصد در صورت اس بعد قیامت به ترقی د مخ نه او ترغیب ورکه اصل عقیده تا اذا سما انشق کل چې اسمان وشوي وزنت او کوم منی د الله او کوم در خپل او حق لایق دی چې منی حکم د الله واذا الارض مدت او کړي مکه راخ کې شي ولقد او بغردي اته په دې کې یو تخالت خالصي غمړي او ترس پین ټول بار راوځي وزنت او گردن بکی دی حکم در اقبل تا و حقا تا الیک دی چی گردن کی دی حکم دا اللہ تا اومن یعنی یا انسان اے انسان انہ کارگون یقینن تا کوشش کن کے پل رب طرف تا کت خان سخت کوشش کت خان کوشش تاوی چی اقیق کی یعنی سڑے زیاد زان کری نو اگر شک ایمان دی نو کوشش خوام که کنه نو آغا عملو که چه آغا سبابیت ها تو سملاوش چی بیا خپنه و انسانا اینکه گرانتا کوشش کن که خبال رب طرف تا کت خان سخ کوشش ها پا ملاقی نو خامق کدون که بایده یک خبال کوشش خبال عمل سرا نو آغا عملو که یعنی آغا کده جورا که سباب عمل آمد هنی پا مل بشر پا ما من او تی کتاب او هر جنشه آغا سوال چی ورکر شو تا مانوار دا آغا په خیله دغه باندې مزر چې حساب وشو سره حساب اسانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وی ایمان خو سبا یوم قیامت اوس دی با چې چا ته حساب وشو سره به ته ملاو شي او مومن عائشه بی بی رضی الله عنها قرآن دی راځي ما را او هغه وته چې یا رسول الله تا چې وای چې حساب یې سیر نه دي څه مطلب دی اسان حساب. نبی اسلام ویل دی مطلب دا دی چې صرف هغه عمل ته به وکړي یو ته ویزه پاتې که حساب وشو بیا هیڅوک نشي بچ کېدی. حساب اسان دا دی چې حساب به سره ونه شي خدای موږ سره حساب ونه کړي موږ بې حسابه دن نه کړي ځکه دا خو د الله یعنی عمل خو خو موږ باندې فرض دی دا خو موږ نشي بچ کولی و ته هغه چې حساب ونه شي الله مونږ نه خوشحاله ژړو حساب ته زمونږ نه ګورو الله زمونږ ټول سره دا څوک دي قرآن سره ټول مسلمانان ټول خدای بودي که بېرتیان دي خدای دولت توفیق ورکړي د صحیح عقیدې صحیح عمل پتاب یو خاصه به خاصه به نسیرا رشی صاحب کړی دې سره صاحب آسان وان قبل الاهلی مصر او پس به شیخ خپل مقام ته مصر خوشاله خوشاله و اما من او دې کتاب او کینه هر چا څوک دې شور کړ کینه کنه ګورم نه پرم و اما من او دې کار دې کړ دا دې پر ګورم نه و اما من او دې کتاب او هر چا څوک دې شور کړ شته مال نه ودا و را دې زهری رسو شانه دا ګسل به سینه کې تلې فروخت راځي هاي کومه ته مال نه ملاو شي نظر دې چې وا چې کې بکی دې صبح هلوا اې دې تبا شو دې مړ شو واس دا سر د نه بشي جانم تا ولی انه کان کن دې په هلې په دنیا کې مستور مس مسو قران ته نو کې نه ته مستی کولا ما علماء په دې حق پر څه به ټوکی کولې انه ځان یګان ګمانو الله یخور الله یور الله رجا د د خیال د واپس ونه شم الله ته بلا به شکا واپس بشي انار به کوي رب د کاندې په د باندې دون کې اوس اس بعد قیامت فلا ندا سکار لکه څنګه چې د خیال د وخت مو شت کوم به شپږي سرخي د ما خام چې لک تیمي دست عمر لک پاتې کور زما خامې ولل شادش په هغه چې راځمه کې مخلوقات او دا شاید اس په موږ زړه ته څنګه کار شي کامل شي چې کامل بیا کمی کې کندا چې ته هم کمی دا ترګونه خامخا لړ بشي ته ته دی ولا نه بل لا تا اوس ما شوم لوی بشي اوس لوی بوډا بشي اوس بوډا ختم بشي لړ بشي فما لهم سجد الا لمن چی مان راری دا الله په کتاب باندې او کله چې په دې باندې کوئی مان پر کله چې په دې باندې لازم دی تابعدار نه کوي مانی نه نو په لازم قبر ته منل نه بلکې قرآن چې انکار کوي قرآن ته وکړم تکذیب وایي قرآن وایي دا قرآن دې جگم دې توڑ پیدا کوي ولا عالم ما وونه الله خپو یې پاغه مش دې عقیده کې کی دي سینه کې ساتي نو زیر اور کړه په عذاب درناک په دې ته په عذاب درناک تھا مگر بشارت مگر آکتان چې آمنو آمنو بالقرآن آمنو بالتوحید عملو کنه نور ته بیان کنو لهم اجر غیر ممنو دل اجر نه ختمېدونکی د دې اجر به ختم نشي خام دا وایم.